Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przedsiębiorcy skorzystają z obniżonej składki zdrowotnej, jeśli zmiany podpisze prezydent. Ustawa została przyjęta w Senacie. Polska elektrownia atomowa była jednym z tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Minister przemysłu zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem. Trwają poszukiwania ratowników wodnych na plaży Pomorza Środkowego. Jest 100 wolnych miejsc. Senat przyjął ustawę o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od przyszłego roku. Za było 58 senatorów, 36 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Rząd szacuje, że na zmianie skorzysta około 2 milionów osób prowadzących działalność gospodarczą. Martyna Szymczakowska. Zmiany są korzystne dla przedsiębiorców, a dla budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia nic się nie zmieni, zapewnia senator sprawozdawca Kazimierz Klejna z PO. W całości ta kwota będzie rekompensowana z budżetu państwa. Szacowane 4,5 miliarda złotych to pieniądze z podatków, które zapłacimy wszyscy, odpowiada wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Za tą obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców będą płacić pracownicy na etacie i ludzie zarabiający średnio i mało. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta. Jeżeli Andrzej Duda zawetuje zmiany, premier zapowiedział powrót do prac po wyborach prezydenckich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Perspektywa budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej, jednym z kluczowych tematów Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Impreza pod hasłem Razem dla bezpiecznej przyszłości zgromadziła rekordową liczbę gości. Biorą udział w debatach dotyczących m.in. rozbudowy przemysłu obronnego i zielonej transformacji. Minister przemysłu Marzena Czarnecka zapewniła, że zdążymy z budową elektrowni jądrowej przed wygaszeniem bloków energetycznych opartych na węglu. Lanie betonu w nadmorskiej miejscowości Lubiatowo-Kopalino powinno rozpocząć się za 3 lata. Zgodnie z aktualizacją programu polskiej energetyki jądrowej w 2036 roku powinien opłynąć pierwszy prąd elektryczny z tego właśnie źródła. Minister podkreślała, że energia atomowa jest jednocześnie koniecznością i szansą dla polskiej gospodarki, która będzie oparta na czystych i stabilnych źródłach energii. Rząd rozważa też kolejne potencjalne lokalizacje pod budowę elektrowni jądrowych, takie jak Konin czy Bełchatów. Michał Makowski, Polskie Radio. Przed sobotnim pogrzebem papieża Franciszka w Rzymie i w Watykanie wzmocniono ochronę bezpieczeństwa. Na pogrzebie spodziewanych jest 200 tysięcy ludzi oraz 170 oficjalnych delegacji z całego świata. Nad Tybrem mówi się, że Rzym stanie się miastem opancerzonym. Poszerzono strefę zakazu lotów na całą stolicę, a do monitorowania zagrożeń z powietrza przygotowano antydronowy system Bazuk RCD, broń zakłócającą częstotliwości zdolną do ich neutralizacji. Wdrożono nowe technologie obrazowania 3D obsługiwane zdalnie z Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. Bezpieczeństwa pilnować będzie 6,5 tysiąca funkcjonariuszy, w tym jednostki antyterrorystyczne i antysabotażowe Gwardii Finansowej i Grupa Zadaniowa Policji Lokalnej. Dotąd zarejestrowano 200 autobusów, które przywiozą pielgrzymów, ale spodziewanych jest co najmniej 1,5 tysiąca. Wiernym pomocy będzie udzielać 2,5 tysiąca wolontariuszy obrony cywilnej. Od czwartku do Watykanu będzie można wejść tylko ulicą Conciliazione, wzdłuż której będą porozstawiane punkty kontrolne. Władze mają na względzie zbieżność wydarzeń przypadające 25 kwietnia uroczystości z okazji 80-lecia wyzwolenia Włoch i od 25 do 27 kwietnia jubileusz młodzieży, w którym udział weźmie 100 tysięcy osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. 100 ratowników potrzeba do pracy na plażach Pomorza Środkowego. Wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe rozpoczęło rekrutację na sezon letni. Z roku na rok coraz trudniej o chętnych do pracy na kąpieliskach. Nie jest tak kolorowo, jak było kiedyś. Kolejka stała pod biurem Słupskiego WOPR-u chętnych ratowników do pracy. Były inne warunki. Nie mamy ratowników w wieku między 16 a 18 roku życia. I to też jakby spora kadra zostaje gdzieś z tyłu. Ci ludzie przychodzili, się uczyli, byli na stażach. Mówił prezes WOPR w Słupsku Piotr Dąbrowski. Pierwsi ratownicy na plażach będą od połowy czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj przede wszystkim w województwie śląskim i w zachodniej części województwa małopolskiego silne i niebezpieczne burze, którym będą towarzyszyły ulewy. Popada i zagrzmi w niemal całym kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 18 do 22 stopni. Tej nocy najchłodniej nad morzem 7 stopni, najcieplej w centrum i na zachodzie 11. Autopromocja. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam w czwartek o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po północy. Bażancie serce. A w nim dzisiaj baśniowe opowieści oczami kobiet. Dzisiaj tylko artystki. I też w kobiecym składzie się witamy. Olga Szućko, która realizuje audycję, i przy mikrofonie Ania Lalka. A my rozpoczynamy z Agus i jej piaskiem. W 2018 roku wyszedł utwór singiel autorstwa Agus, czyli Agaty Tomaszewskiej, obecnie Sawickiej. Jego tytuł to Piasek. A jak piasek, to co? Szum fal, ciepło, woda, ale i pustynia, ziarnistość, te drobiazgi, chropowatość. I niech to będzie taki kierunek plastyczny, w którym będziemy dzisiaj iść w dzisiejszej audycji. Muzycznie połączenie dream popu, syntezatorów w takiej delikatnej, zamglonej produkcji Ono przywołało niektórym krytykom skojarzenia ze słynnymi polskimi nagraniami z lat 80. na czele z albumem Nagie Skały Bajmu. Wspominałam o tej płycie w ostatnim odcinku audycji, w której rozkładaliśmy na czynniki pierwsze 80'sy i nie ukrywam, że mam do niego dużą sympatię. Dziś jednak podążymy tropem nowoczesnych brzmień. Posłuchajcie coveru jednego z utworów z tamtej płyty w interpretacji Brodki Rosalie, Jezioro Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Jesteśmy we wspomnieniach w wodzie, tym razem z jeziora i przede wszystkim miłosnych odniesieniach. Jezioro staje się tutaj metaforą pamięci, w której każdy zmysł przywołuje różne obrazy z przeszłości. To jest oczywiście interpretacja Jeziora Szczęścia Bajmu w wykonaniu Brodki i Rosalie. Po niemałym sukcesie mini-albumu Brodki Sadza doczekał się on wersji rozszerzonej i na nim właśnie bonus track w postaci tego utworu. Miałam okazję słyszeć wykonanie go na Olsztyn Green Festiwalu, ale nie do końca w wykonaniu akurat tego coveru. Za to Brodka wskoczyła na koncert Bajmu z Beatą Kozidrak na Olsztynie i to było naprawdę poruszające. Zaprosiła ją, bo tego samego dnia wykonywały swoje koncerty, więc taki miks tych dwóch światów. Teraz już tegoroczna produkcja, czyli Kiwi i Sobie Daj z Baszem. Thank you. Przypominam, że dzisiaj w audycji Bażancie Serce prezentuje artystki, które grają i śpiewają alternatywny pop w różnych odmianach. W tym Kiwi, czyli Wiktoria Nazarian, krakowska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, a od ostatniej płyty pod tytułem Sama również producentka muzyczna. Bardzo sprawne połączenie takiego wrażliwego wokalu, delikatnego, z elektronicznym popem. W utworze Sobie Daj, który słyszeliśmy przed chwilą, występuje z samym Baszem. Podoba mi się, jakie słowa mogą łączyć się ze słowem sama, co podkreśla też artystka opowiadając o płycie i zestawiając takie słowa jak samotna, samodzielna, samokrytyczna, ale i samoświadoma. W końcu to słowo sama może oznaczać bycie bez towarzystwa innych, niekoniecznie w negatywnym sensie. O tym między innymi jest płyta Sama. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z niej. Tytuł to bardzo takie mocne słowo w gardle. Listen to my face. gdyby wybrać wznoszące się gwiazdy zagranicznego popu, na podium na pewno postawiłabym Addison Rae. Zacznę od lekkiego minusa na jej temat, ale jednocześnie plusa. Można powiedzieć, że jej muzyka jest dość odtwórcza, bo dawkuje nam trochę to, co zapewniły już w przeszłości różne duże artystki na przestrzeni kilku dekad. Mówi się nawet o niej prześmiewczo, że jest taką uczennicą lat 90. i 2000. i zapisywała w notesie wszystkie najważniejsze punkty programu dotyczące hitów z tamtych lat. Trzeba jednak przyznać, że dobrze używa tej nostalgii. Jest trochę jak taki podmuch tych różnych właśnie błyszczących, brokatowych elementów z kilkudziesięciu lat historii popu. Addison czerpie z dorobku słynnych artystek, nie ukrywa tego. Nie trudno znaleźć w niej między innymi Madonnę. Cofamy się do lat 90. i albumu Bedtime Stories oraz utworu, który według mnie spokojnie mógłby ukazać się nawet dzisiaj i wciąż byłby świeży. Today is the last day that I'm using words. They've gone out, lost their meaning, don't function anymore. Let's get unconscious, honey. taneczny, tajemniczy, sensualny utwór Bedtime Story. Niektórzy uważają, i ja się pod tym podpisuję, że to jeden z najbardziej eksperymentalnych utworów w karierze artystki. Jeśli treść i brzmienie pobudziło wasze zainteresowanie, zachęcam tym bardziej do obejrzenia też teledysku pełnego sztuki surrealistów. Bardzo dziwnego, jak oczywiście jest to znane z różnych treści Madonny, ale obraz jest tak ceniony, że na stałe zagościł w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, czyli słynnym MoMA. Warto dodać, że to bogactwo scenografii i kunszt wykonania teledysku sprawia, że jest jednym z najdroższych wideoklipów w historii w ogóle. Piosenka też brzmieniowo odbiega od reszty płyty, jest wyjątkowa, ma sporo takich elementów ambientowo-elektronicznych w zestawieniu z tym R&B, popem i trip-hopem z całej płyty Bedtime Stories. No i tutaj bardzo ważny fakt o tym utworze, który świadczy też o brzmieniach, wyprodukowała go i napisała Björk. Artystki oczywiście nie mogło zabraknąć w odcinku audycji o popie z powitym mrokiem. Violently Happy, Björk. For my Te wpływy house i techno w Violently Happy Björk to styl, z którego czerpie dzisiaj wiele popowych artystek i też jeden z dowodów na to, jaką była i jest prekursorką ta wybitna artystka. Mówiłam wcześniej o nowej twarzy alternatywnego popu, czyli Addison Rae. Z Björk łączy ją współpraca z producentką muzyki elektronicznej Arką. Ze słynną artystką z Islandii współprodukowała dwa albumy, Velnicura oraz Utopia, a Rae usłyszymy w remiksie utworu Aquamarine, czyli Arka Marine. Posłuchajmy. I'm dancing in my own reflection. chodź potok, pustyń i sól, nasze polskie cudo. Bądź cicho i stój, to będzie kłopot. Pustyń i sól, nasze polskie złoto. Możesz być dumna, przepchnąć potok. Pustyń i sól, nasze polskie cudo. Bądź cicho i stój, to będzie kłopot. Pola Nuda w Trójce i to z pewnością spełnienie mojej obietnicy, czy też zapowiedzi, że będzie dziś eksperymentalnie i elektropopowo. Królewna z bursztynu, tekst utworu nawiązuje do baśniowych motywów, jednocześnie porusza współczesne tematy związane z tożsamością i kobiecością. A w jaki sposób? Według mnie trochę mówi o tym byciu zaklętym w czasie, jak takie owady uwięzione w żywicy, tak trochę kobiety i też myślenie o nich być może też utknęło czasem w tym czasie i trudno szczególnie w różnych rejonach odwrócić pewne myślenie. Tak bym postrzegała myślenie Poli Nudy i jej świat, który jest fascynującym kluczem do właśnie dziewczęcości. Artystka, która tak naprawdę nazywa się Julia Woronowicz, nie ukrywa tych inspiracji wczesnym etapem dojrzewania kobiet i też odkrywaniu ich tożsamości w różnych eksperymentalnych formach. Nie zdziwi chyba to, że jest to też absolwentka warszawskiego ASP, bo w jej teledyskach i też takiej właśnie plastycznej twórczości słychać, że ma dość duże wyobrażenie przestrzenne. Ma też sporo takiego brudu czy rozstrojenia w swoim wokalu. Takie nietrafianie, niewygodne dźwięki dla ucha, melodie niekoniecznie piękne. To przypomina mi trochę twórczość Karoliny Czarneckiej czy też Doroty Masłowskiej. Taka podpowiedź. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu, tym razem Twój stary Poli Nudy. Jesteś na chorym i sędzią najwyższym. W jednym z wywiadów Pola Nuda mówiła, że Twój stary to historia oczywiście pół żartem, pół serio o relacjach ojca z córką i nieobecności rodzica w dorastaniu. Mówię dzisiaj o baśniowych światach, a więc baśniowo-mitologiczna historia o Kupidynie. I'm gonna fall in love tonight. I've got my bow and arrow. My heart-shaped eyes are burning bright. I've got you in my sight. You're looking up my wings, and by the look in your eyes, you've got an appetite. My love is ready to take flight. So dance into the light. Shoot down with an arrow like doo-doo-doo. Make your heart beat faster like boom-boom-boom. Cupid Girl Marine jest dokładnie tym, czym może się wydawać piosenka o Kupidynie, czyli miłości, ale toksycznej, o romantyzowaniu cierpienia i o tym, jak łatwo można zatracić się w uczuciu, które miało być piękne, a wyszło jak wyszło. Walijska artystka Marina wystąpi na tegorocznym Orange Warsaw Festiwalu. Jeśli da tak dobre show jak kilka lat temu na openerze, to mogę polecić i mogę powiedzieć, że można się spodziewać bardzo młodzieńczej, zaraźliwej energii. Ja liczę za to na bardzo ciekawe polskie odkrycia, na Next Feście, który rozpoczyna się już dzisiaj. Dzisiaj, czyli w czwartek, bo już oczywiście po północy zbliża się pierwsza. My o godzinie 19 będziemy już w Poznaniu i stamtąd nadajemy w audycji rotacja. Jutro też nowe w piątek z Poznania z Nexta i lista osobista. A jedną z artystek, która wystąpi na tym festiwalu jest Karolina Prasał. Ona wystąpi w sobotę i na pewno będę tam słuchać tej artystki. A zachęcił mnie do tego singiel Maska. Thank you. Powiesz mi, jaką nosić mam maskę. Nie nosić żadnej z kłamstwa. Czemu mówisz mi, że wszystko nic nie warte? Nie dowiemy się, nigdy nie dowiemy, nie. Zawsze tak ciągną w dół, może kiedyś im się uda. Nie dowiemy się, nigdy nie dowiemy, nie. Zawsze tak ciągną w dół, ale już jest tu pura. Nie dowiemy się, nigdy nie dowiemy, nie. Czemu mówisz mi, czemu, czemu mówisz mi, mi, mi, mi. Czemu mówisz mi, jaką nosić? Znika dusza, tak się dusi lub w ogóle już nie rusza. Uśmiercane są uczucia w imię bycia tutaj. Po tej lepszej stronie świata, gdzie każdy pomaga, bo zawsze jest coś więcej do ugrania. Wartości takie płynne, że odparowały. Stąd taka duża chmura nad nami. Karolina Prasał, która, przypominam, wystąpi na festiwalu Next Fest w Poznaniu już w tę sobotę o 21.30. To jest festiwal, który wyróżnia debiutantów, który pokazuje, jak grają ci najświeżsi w branży i można dzięki temu poruszać się po różnych przestrzeniach Poznania i zerkać na koncerty, nawet na 10 minut, bo niektóre koncerty trwają 20 albo pół godziny. Na tym polega ten showcase. Krótkie koncerty, krótkie strzały, które mają sprawić, że polubimy artystę lub artystkę. Podobno Karolina Prasał, którą przed chwilą słyszeliśmy, ma takie koncerty, które zyskują, w sensie muzyka zyskuje po doświadczeniu tego koncertu. Na to liczę. Tak też miałam z Sarą Kordowską, którą usłyszałam na żywo kilka lat temu i dzięki temu zachęciło mnie to do eksplorowania jej dalszej twórczości, między innymi zeszłorocznej epki Dzieci Dokerów, na której znalazł się remiks utworu Oko.